لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ خالق کل اے رب ہونا شکر تیرا تو کر لو ادا خالق کل اے رب ہونا شکر تیرا تو کر لو ادا ہم کو وہ محبوب دیا ہم کو وہ محبوب دیا رتبہ جس کا ہے سب سے سیوا رتبہ جس کا ہے سب سے سیوا لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ کیوں خاموش ہو اہل صفا یہ ہے وقت مسلط کا کیوں خاموش ہو اہل صفا ہے یہ وقت مسلط کا یعنی آج ہوئے پیدا یعنی آج ہوئے پیدا شاہ خدا محبوب خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ قاسم نعمت آ پہنچے مالک جنت آ پہنچے قاسم نعمت آ پہنچے مالک جنت آ پہنچے والی امت آ پہنچے والی امت آ پہنچے رب کی رحمت آ پہنچے رب کی رحمت آ پہنچے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ جن کی خلیل دعا مانگے جن کی مسیحی بشارت دے جن کی خلیل دعا مانگے جن کی مسیحی بشارت دے جن کی گواہی پتھر دے جن کی گواہی پتھر دے جن سے سب دکھ درد کہیں جن سے سب دکھ درد کہیں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آج تو رشک خلد بنا حجرا آمینہ بی بی کا آج تو رشک خلد بنا حجرا آمینہ بی بی کا کعبہ بھی سجدے کو ہے جھکا کعبہ بھی سجدے کو ہے جھکا حامی کعبہ آ پہنچا دیکھو حامی کعبہ آ پہنچا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمین نبی کو مبارک ہو اور دائی حلیمہ کو ساری امت کو ہم شاہ کی ساری امت کو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ منکر اور نکیر جوان مر ربوں کا چچالا منکر اور نکیر جب آئے مر ربوں کا چچالا چہرہ انور جب دیکھنا چہرہ انور جب دیکھنا ہم اس طرح ان کو سنائے لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سالک خستہ کی آقا پوری ہو ہر ایک دعا سالک خستہ کی آقا جو اس محفل میں آیا جو اس محفل میں آیا تو اس پر بھی فضل تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا رسول اللہ آمنا برسول